NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Long-covid-patiënten nemen het heft in eigen handen. Met een heuse long-covid-toolkit proberen ze elkaar te helpen. Een goed idee, vindt arts Diederik Gommers. Meer hierover natuurlijk in de nieuwsbv. Maar eerst, er zijn meer elektrische auto's dan gedacht aan boord van het brandende schip bij de Waddeneilanden. Dat en meer in het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Er zijn bijna 500 elektrische auto's aan boord van het brandende vrachtschip Fremantle Highway bij de Wadden. Het zijn er dus niet, maar 25, meldt de Japanse rederij K-Line aan het ANP. In totaal staan er bijna 3800 gloednieuwe auto's aan boord. Het is niet duidelijk of die 500 elektrische auto's volledig elektrisch zijn of hybride. De elektrische auto's kunnen door hun accupakket lang blijven branden. En als zo'n auto vlam vat, is het lastig om de brand te blussen. De kustwacht laat weten dat de Fremantle Highway momenteel redelijk stabiel ten noorden van Terschelling ligt. De Nederlandse waterpolo'sters spelen in Fukuoka de WK-finale tegen Spanje. Commentator Krijs Schuitenmaker, hoe lang is er nog te spelen? Nog 1 minuut en 44 seconden. En Nederland staat op een 12-11 voorsprong. Zo even een enorme knal. Een prachtig schot van Lieke Rogge. Zij zette Nederland op voorsprong in deze vierde periode. Stond Oranje op een 10-7 voorsprong. Maar een paar goede goals van onder meer Crespi, die lekker in de wedstrijd zit bij Spanje, zorgde ervoor dat het uiteindelijk 10-10 werd. Sleking met een prima schot. 11-10. En nu dus staat het 12-11 voor Nederland. We gaan richting de laatste minuut van de WK-finale. Wat is het spannend. De eerste WK-finale die gewonnen kan worden sinds 1991, sinds 2015 moet ik zeggen. De eerste finale was in 2015, waarbij Nederland het goud verzilverde. En nu zitten we in de laatste minuut. Is het spel van Nederland ontbroken, komt er een vrije worp. De ploeg van Evangelos Doudesis, die dat uitstekend doet. De voorsprong staat er, 12-11 voor Nederland. Gaat Oranje wereldkampioen worden? Het bereiken van de finale heeft al een Olympisch ticket opgeleverd. Precies een jaar voor de Olympische Spelen van Parijs. 12-11, 56 seconden. Komt een time-out aan de Spaanse kant. Oka, de Spaanse bondscoach, die roept zijn speelsters bij elkaar. Hij gaat eventjes met die speelsters praten. Het staat 12-11 in de laatste minuut van de WK-finale. Nederland tegen Spanje. Oranje dus op voorsprong. Krijn, dankjewel. De supermarktketens Boni en Nettorama gaan fuseren, hebben de bedrijven zojuist bekendgemaakt. Lisa Schallenberg van de economieredactie is hier aangeschoven. Om hoeveel winkels gaat het? Ja, Boni heeft nu 32 winkels. En die zitten dan vooral in het midden, noordoosten van het land. Nettorama heeft 31 winkels. Die zitten dan ook wat meer in het zuiden van het land. Dus samen ruim 80 winkels. En die gaan allemaal verder onder de naam Nettorama. Ja. Dat betekent dat Boni ook echt gaat verdwijnen als naam. Daar kun je straks je boodschappen dus niet meer doen. Waarom doen ze dit? Ja, schaalvergroting. Hoe groter je bent als supermarkt, hoe goedkoper je kunt werken. En voor supermarkten is prijs heel belangrijk. Die willen goedkope prijzen aanbieden aan klanten, zodat ze niet ergens anders naartoe gaan. Dus als je kan samenwerken, bijvoorbeeld op het hoofdkantoor, efficiënter kan werken, dan kun je ook de concurrentie beter aan. Dat is het idee. En die concurrentie, die is heel groot in de supermarktwereld. Ja, want wel weer een hele grote supermarkt naar Boni, die dus verdwijnt nu uit straatbeeld. Ja, klopt. En eerder verdween ook Deen. Jan Linders is ook verdwenen uit het straatbeeld. Plus en Coop zijn een kleine 2 jaar geleden samen verder gegaan. Dus dit is niet nieuw. Je ziet dit veel gebeuren in de supermarktbranche. Kleinere partijen die samen gaan of worden opgekocht door grotere partijen. Want ja, als kleine supermarkt alleen is het erg ingewikkeld. Lisa Schallenberg, dankjewel. Gaan we weer even terug naar Krijn bij het waterpolo. Ja, opnieuw een time-out zo te zien. 12-11 is de stand. Ik zie de speelsters richting de zijlijn zwemmen. Ja, we hadden in die laatste minuten natuurlijk een mooie ontknoping zonder time-outs gewenst. Maar nu komt er opnieuw een team time-out. En dus ligt het spel weer even stil. Maar er zijn nog, nou wat is het, 34 seconden te spelen in deze finale van het WK. Nederland nog steeds op voorsprong. Het staat 12-11. Maar reken maar dat het een hele spannende minuut gaat worden. Spannende laatste minuut op dit WK in Fukuoka. Zo weer bij jou terug. Het eerste half jaar zijn er meer woningbranden geweest dan dezelfde periode vorig jaar. De brandweer rukte tot nu toe bijna 3900 keer uit. Ruim 300 keer vaker dan vorig jaar. Blijkt uit cijfers van Veiligheidsinstituut NIPV. Volgens onderzoekers zou de stijging kunnen komen doordat mensen meer elektrische apparaten in huis hebben. Na Aung San Suu Kyi, de mensenrechtenactivist die in Myanmar een jarenlange celstraf kreeg, zit volgens bronnen binnen haar partij niet langer in de cel. Ze zou zijn verplaatst naar een overheidsgebouw. En waarom dat is gebeurd is niet duidelijk. PVV-Kamerlid Lilian Helder vertrekt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer. Ze zegt op Twitter dat ze zich om persoonlijke en inhoudelijke redenen niet meer verkiesbaar stelt voor de partij van Geert Wilders. Waar ze precies op doelt, is niet duidelijk. Het NOS-journaal. Wordt er weer gespeeld in Fukuoka, Krijn? Er wordt gespeeld en er wordt gescoord door Spanje. Het staat 12-12 met nog 15 seconden te gaan. En een paar tellen daarvoor. Een prachtige redding voor Laura Aerts, de goalie van Nederland, die dat goed deed. Maar dit doet Spanje weer uitstekend. De bal wordt gespeeld door Ortiz naar Forca. En dat is de grote ster van de Spaanse ploeg. Dit wereldkampioenschap zit heel goed in de wedstrijd. En zij breekt de stand op gelijke hoogte. Het staat opnieuw gelijk dus in deze wedstrijd. Het is 12-12 met nog een paar tellen te spelen. Ja, eventjes kijken de speelsters elkaar aan. Judith Forca Ariza, zoals ze voluit heet. Ze maakt haar vijfde goal in deze finale. Opnieuw een time-out in de slotfase van deze WK-finale. Stand is gelijk. Ja, wat kan er nog gebeuren? Of gaan we richting de strafworpen in Fukuoka, in dit Marine Mess Stadium, waar het publiek geniet van een hele spannende finale. Voorlopig staat het weer gelijk. Opnieuw een team time-out. Dit keer is het Doudesis die zijn speelsters toespreekt. Ja, we gaan naar een hele spannende knoping. Kan Nederland misschien nog één keer aanvallen in deze finale van het wereldkampioenschap? Speelsters komen weer in het water terecht in de zesde stad van Japan met 1,6 miljoen inwoners. Een prachtige locatie voor dit wereldkampioenschap. En Nederland kan nu nog één keer gaan aanvallen. De klok loopt weer. 10 seconden nog te gaan. Nederland kan gaan aanvallen. En dan moet er een schot gaan komen op het doel van Spanje. Dan kan deze goal, als het de goal wordt, zomaar de wereldtitel gaan opleveren. Maar dat gebeurt niet. De toeter klinkt. Het staat 12-12 na vier periodes. We gaan richting de strafworpen die de beslissing gaan brengen. Op dit WK wordt het Nederland of wordt het spannend of wordt het Spanje? Maar wat is het spannend op dit WK en wat is het spannend in deze finale van het wereldkampioenschap? 12-12 na vier periodes. Dat is het zeker. We blijven met jou schakelen, Krijn. Dankjewel. Singapore heeft voor het eerst in bijna 20 jaar een vrouw geëxecuteerd. De vrouw van 45 werd opgehangen voor drugsmokkel. Vertelt correspondent Mustafa Margadi. Ze werd in 2018 veroordeeld voor het smokkelen van 30 gram heroïne. En omdat in de wet staat dat je bij 15 gram in Singapore al de doodstraf kunt krijgen, was dat ook haar straf. Ze ging in beroep, want het was voor eigen gebruik, zei ze. Ze verkocht het af en toe wel eens aan anderen, maar een drugsdealer kon je haar niet noemen. Maar dat hoge beroep werd in oktober vorig jaar afgewezen. Dus ze is vandaag opgehangen. En de laatste vrouw bij wie dat gebeurde was in 2004. Dus dat is al eventjes geleden. Singapore heeft strenge drugswetten. Voor het smokkelen van meer dan 500 gram cannabis of meer dan 15 gram heroïne kan iemand de doodstraf krijgen. Singapore staat nu in een rijtje met China, Iran en Saoedi-Arabië met doodstraffen voor drugs. Ja, dat zijn nou niet echt de meest mensenrechtvriendelijke landen op aarde. En de vraag is, denken die mensenrechtenorganisaties, wil je in dat rijtje staan? Singapore stopte in 2020 tijdelijk met het uitvoeren van de doodstraf vanwege corona. Vorig jaar werden de executies weer hervat. De zesde etappe van de Tour de France Femme gaat van Albi naar Blagnac. De rensters moeten 122 kilometer fietsen. Hebben vier klimmetjes van de vierde categorie voor de boeg. Verslaggever Tom Lagerberg vanuit Frankrijk, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, eerst nog even terug naar gisteren. Demi Vollering, een van de favorieten voor de eindwinst, kreeg een tijdstraf van 20 seconden. En dat vond ze maar een vreemde beslissing. Bijzonder, want ik weet niet zo goed wat ik fout deed. Er was geen ruimte. En toen ben ik gewoon eventjes achter de auto blijven zitten tot de ruimte kwam. Toen ben ik er voorbij gegaan. Dus als dat het moment geweest is, dat ze zei van nu moet Demi weg. Ja, dan vind ik het raar, want het is ook een veiligheidskwestie, denk ik. Dat ik op dat moment gewoon geen ruimte had om er voorbij te gaan. Ja, dat zei ze gisteren direct na aflopen. Wordt daar nu nog veel over gesproken, die tijdstraf? Ja, zeker. Vollering en haar ploegleider Danny Stam die waren gisteren zeer ontstemd over de tijdstraf. Het zijn ook regels die niet altijd even consequent worden toegepast. Op zich wordt het vaak gedoogd dat de renster na materiaalpech in de slipstream van de ploegleidersauto terug wordt gebracht naar de groep waarin ze reed. Maar dat mag tot aan de laatste volgauto achter die groep. En Vollering haalde ook nog eens al die volgauto's in achter haar ploegauto. En dat vond de jury buiten de perken. Dus 20 seconden tijdstraf. En die kunnen haar duur komen te staan, want in plaats van 8 seconden voor staat ze nu 12 seconden achter haar voornaamste concurrente Annemiek van Vleuten. Ja, en dan de etappe van vandaag. Een kans voor de sprinters? Ja, dat zou goed kunnen. Het zou ook de laatste kans zijn voor de sprinters. Want morgen is een bergrit en zondag de afsluitende tijdrit. En de etappe is minder zwaar dan gisteren. Vier korte klimmetjes en de laatste op 40 kilometer voor de finish. Dus genoeg tijd om een op de klim opgedane achterstand weer goed te maken. Ja, dus hoe zijn de omstandigheden daarvoor? Het is hier in Albi licht bewolkt. Het is hier ook heel druk al in het Vendorp waar de renners nog niet zijn. Want die start is pas om 3:50. Licht bewolkt, zei ik. Het is een graad of 29 en het zal niet heel veel warmer worden dan dat. Een licht briesje, dus eigenlijk prima koersweer. Ja, Tom Lagerberg, we gaan het zien. Dankjewel. Het weer. Af en toe breekt de zon door. Er valt ook nog een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Morgen begint de dag droog, maar in de middag trekken er opnieuw buien over het land. Het wordt dan zo'n 22 graden. Neem even een kijkje op de weg. Helene de Geest. Ja, het begint wat drukker te worden op de weg door vakantieverkeer. Daardoor is het vooral druk in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen Best en knooppunt de Hocht alweer een kwartier tijdverlies. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal staat het verkeer een half uur in de file tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En het is ook druk in de buurt van Breda. Op de A58 onder andere van Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en knooppunt Golder ook een kwartier extra reistijd. Gaan we direct door naar Krijn Schuitenmaker, want het is spannend in Japan met de penalties bij waterpolofinale. Ja, het staat. De bal op de paal. Het is Ortiz die de bal op de paal mikt. En dat is natuurlijk een kans voor Nederland. Want het is voor Spanje de derde penalty vanaf 5 meter. En die gaat op de paal. En nu gaat Nederland de derde nemen. En dan kan Nederland na 3 penalties in de serie, de reguliere serie, op voorsprong komen te staan. 12-12 na 4 keer 8 periodes. Het is Oranje dat nu in het water ligt bij Spanje zet Terre. En deze gaat er gewoon in. Uitstekend. Het is Simone van der Kraats die hier Nederland op voorsprong brengt. Uitstekend, goed hard geschoten. Onhoudbaar voor die keepster van Spanje in de WK-finale. Voor het eerst sinds 1991 kan Nederland wereldkampioen worden. Nu is het Espar. Espar, de beste schutters heeft Spanje al gehad. Maar Espar schiet hem feilloos binnen achter Laura Aerts. Maar Oranje staat nog steeds op voorsprong in de WK-finale. De WK-finale in Fukuoka in Japan. 1 misser van Spanje. En nu eens kijken of zeg maar de gelijkmakende beurt er voor Nederland in kan. Gaat dat gebeuren? Espar raakte hem. En deze gaat er ook in voor Nederland. Het is Maartje Keuning die dat uitstekend doet. Het komt op de laatste aan. Ja, Spanje moet nu raak gaan schieten. En dus is het Laura Aerts. De druk is natuurlijk hoog voor haar. Heeft een goede wedstrijd gekiept. Nederland heeft sowieso een geweldige wedstrijd achter de rug in deze finale. Het is Garcia. De druk gaat nu oplopen voor Spanje. Garcia ligt klaar op 5 meter. En dan is het wachten op die worp van Garcia in Japan. De laatste in de serie. En zij gaat raak schieten. Ja, dit doet ze uitstekend. Garcia. Marcia Garcia Godoy, zoals ze voluit heet. En dat betekent dat hij erin moet voor Nederland nu. Dan is het 5-4 in de penalty-serie. En is Nederland voor het eerst sinds 1991 wereldkampioen. 6 keer in de finale. Dit is de 6e keer voor Nederland. En het is raak, het is raak. Nederland met Brigitte Sleking schiet die 5e gewoon in. De tranen zijn er bij de speelsters in het water. Bij Brigitte Sleking die laatste penalty erin schoot. 5-4. In de penalty-serie op het wereldkampioenschap. Nederland wordt wereldkampioen. Kijk eens even aan de kant. En Van Gennis doet deze is die de Spaanse coach de felicitaties ontvangt. En in het water een uitbarsting van vreugde. Prachtig natuurlijk was het al dat deze Nederlandse vrouwen door het bereiken van de finale een Olympisch ticket verdienden. Maar nu ook nog eens van Spanje. Uitgerekend van Spanje weten te winnen in de finale van het wereldkampioenschap. Met veel dwarsverbanden. Nederlandse speelsters spelen veel in Spanje. Ook nu bijvoorbeeld Sabrina van der Sloot. Die bij de Champions League winnaar Sabadell speelt. Dus kennen deze twee ploegen elkaar door en door. En wat een geweldige finale. Nederland wordt wereldkampioen in Japan. Fukuoka voor het eerst sinds 1991 is er weer een wereldtitel. En dat zorgt voor een enorme uitbarsting van vreugde bij de Oranje Vrouwen. Ook Dudesis gaat nu het water in. Ja, zo hoort het natuurlijk. De coach in het water. De hele Nederlandse ploeg viert feest in Japan. Zij zijn wereldkampioen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Misschien heb je ze wel eens voorbij zien vliegen of kruipen. De Aziatische hoornaar, het Mediterraanse draaigatje of de stadsreus. Deze insecten zijn in Nederland met een ware opmars bezig. En is dat nou goed nieuws of is dat nou slecht nieuws? Dat vraag ik zo meteen aan een echte insectenkenner, Theo Segers. Maar nu eerst, eerste hulp bij long-covid. De Nieuws BV. Patiënten met long-covid grijpen alle mogelijke middelen aan om hun lijden iets te verlichten. Maar vaak belanden ze in een woud van kwakzalverij. Epidemioloog Joanneke van der Nagel en IT'er Edo Plantinga, beide zelf ook long-covid-patiënten, slaan daarom de handen ineen. Samenwerken zij aan een long-covid-toolkit waarin patiënten en artsen ervaringen kunnen delen over wat nou echt werkt. En Edo en Joanneke, welkom. Edo, ik begin. Ja, oh, jij zit hier in de studio, bij jou gaat het al iets beter. Maar Joanneke, ja, jij hebt nog te veel last van long-covid en daarom kon je hier niet zijn en zit je op afstand. Mag ik vragen, wat voor impact heeft dat long-covid op jouw leven? Nou ja, voor mij geldt dus dat even naar Hilversum rijden om in de radio-uitzending te zitten gewoon niet lukt. Dat zou dan betekenen dat ik een dag van tevoren al moet gaan, lokaal moet overnachten om bij te tanken, dan moet terugrijden, althans ik moet gereden worden. En dat ik daarna ook weer een paar dagen moet bijtanken. Dus kortom, dus je hebt heel weinig uitstapjes. Energie. Ik weinig energie en als ik overeind ga, dan heb ik daar vaak een tijd later ook nog last van. Zolang ik lig, gaat het een heel stuk beter. Word je dan niet helemaal gek van jezelf? Valt mee. Ik heb gelukkig werk en ook werkgevers waarmee ik ook op afstand liggend ook nuttige dingen kan doen. En projecten zoals Long COVID Toolkit zijn natuurlijk ook gewoon door ons bedacht, ja, om een beetje vorm te kunnen geven aan waar we zelf dagelijks tegenaan lopen. Ja, Edo, want dit project komt ook voort uit jullie eigen zoektocht naar behandelingen. Kan je dat eens even uitleggen? Ja, het is een heel erg grillig ziektebeeld. En je merkt dat er heel veel verschillende symptomen zijn. En ook heel veel verschillende dingen die voor de een wel werken en voor de andere minder werken. Zoals wel bekend is de grote oplossing tegen long-covid is er nog niet. Hè. Er is nog niet een magische pil gevonden. Waardoor eigenlijk long-covid gewoon bij iedereen opgelost wordt. Heeft ook iets te maken met het beperkte onderzoek wat ernaar gedaan wordt. Ik heb zelf nu 1,5 jaar kamp ik met deze klachten. En ik ben na een tijd van ontkenning van het zal over 2 maanden toch wel weer voorbij zijn. Ben ik eind vorig jaar zelf ook gaan zoeken van wat kan er eventueel helpen tegen mijn symptomen en tegen mijn klachten. En daar toch een aantal dingen wel gevonden die voor mij echt heel erg hebben geholpen. Alleen je merkt dat daar gewoon heel erg weinig overzicht is van ja, wat is nou eigenlijk de wetenschappelijke bewijs voor verschillende interventies. En wat zijn ervaringen van anderen. Wordt er misschien al iets gedaan door behandelaars? En dat proberen we eigenlijk nu allemaal bij elkaar te brengen om te zorgen dat je weer een beetje door de bomen het bos weer kunt zien. Ja, Joanneke, er wordt nu al wel gelukkig veel meer onderzoek gedaan hoe long-covid te behandelen en ook waar het vandaan komt. Maar wat willen jullie met die toolkit bereiken? Nou, we willen met die toolkit eigenlijk de patiënten input en ervaringen combineren met wetenschappelijk bewijs. Er zijn best al wat studies gedaan. Er zijn dingen bekend over supplementen, medicatie, over hun veiligheid, over de manier waarop ze kunnen werken, over wanneer je ze vooral niet zou moeten nemen. Maar dat soort kennis is nog niet gebundeld in richtlijnen en daardoor ook niet makkelijk toegankelijk voor artsen en voor patiënten. En een aantal middelen zijn ook nog niet zo ver uitgeonderzocht. Dat zal in een richtlijn kunnen. Maar wat wij willen doen is de informatie die er is, ja, eigenlijk toegankelijk maken tot een breder publiek, zodat meer mensen kunnen kijken, hey, zou dit wat voor mij kunnen zijn? Ja, en Edo, jij hebt ook een beetje van alles geprobeerd. En welk middel heeft jou persoonlijk geholpen? Ja, misschien een hele gekke die je niet echt direct zou verwachten, maar nicotinepleisters hebben mij enorm geholpen. En nog steeds, ik heb er een op, as we speak. Ja, en dat is heel gek. Ik heb dat uit een artikel ook gehaald. Een wetenschappelijk artikel van, ik geloof, maar 3 patiënten die dat gebruikt hebben. En voor hen bracht dat veel verlichting. En dat is denk ik gelijk ook een mooi voorbeeld. Want vervolgens ben ik op een forum, heb ik dat gezegd van, nou, dit artikel, ik ga het ook eens proberen. Wie doet er mee, zo? En daar kwamen dan ook heel veel reacties op. En ook mensen die de auteurs van het artikel weer gecontacteerd hebben. Maar inmiddels is het forum is weer opgeheven. Daar is de stekker uitgegaan. En al die kennis is eigenlijk weer verloren gegaan. En dat is eigenlijk hartstikke zonde. Maar het feit dat dan nicotinepleisters bij jou helpen, dat komt dan in de toolkit van dit kan voor sommige patiënten werken. Ja, wij zetten eigenlijk het wetenschappelijk bewijs. Hè. Zoals ik zei, ik heb dat uit een wetenschappelijk artikel zelf ook opgesnoerd. Mm-hmm. Dus wij combineren het wetenschappelijk bewijs. En we zeggen dan vervolgens, mensen kunnen een soort van, ja, zeggen reviews. Misschien een beetje gek woord voor een geneesmiddel. Maar reviews geven van, oké, wat heeft het voor je gedaan? En ik weet ook van sommige mensen die ook van deze nicotinepleisters, om een voorbeeld te noemen, die daar ook echt van achteruit zijn gegaan. Dus die, waarvoor het echt erger is geworden. Dus ja, dat wil je graag natuurlijk een beetje op een rijtje kunnen zetten van, ja, voor hoeveel procent is het nou beter en voor hoeveel procent wordt het nou minder? En is het een goed idee om daar eens mee te gaan experimenteren of niet? Ja, wie helpt wat inderdaad? Johanneke, bij jou helpen de pleisters niet zo, maar je hebt een andere tip, namelijk dropjes eten. Hoe dat zo? Ja, die is wel populair geworden, hè, dankzij de krant. Ja, nou, drop heeft eigenlijk in zich 2 ingrediënten. Zoethout, en daarin zit weer een stofje wat ervoor zorgt dat je vocht vasthoudt. En daar zit zout in, en dat helpt ook vocht vast te houden. En dat kan ervoor zorgen dat een klacht die veel mensen met long-covid hebben, namelijk slecht overeind kunnen zitten, omdat dan eigenlijk de bloeddoorstroming in je hoofd te weinig wordt. Dat kan het een beetje tegengaan. Het is geen paardenmiddel, maar het kan net een beetje de scherpe randjes eraf halen. Ja, voor elk medicijn en zelfs voor zoiets als drop gelden ook weer allerlei dingen waar je mee moet oppassen. Als je een hoge bloeddruk hebt of je hebt nierproblemen, moet je dit dus niet doen. En ook dat soort dingen willen we dus in de toolkit goed gaan beschrijven. Van ja, pas op hiermee, pas op daarmee. Ja. Om te voorkomen dat mensen allerlei dingen gaan uitproberen die misschien schadelijk zijn. Ja, want Edo, patiënten met long covid. Ja, Edo, ik wil nog even aan Edo vragen. Dit soort tips komen dus allemaal in de toolkit. Maar wat voor verschil kunnen dit soort tips maken bij patiënten met long covid? Nou, ik kan vooral even vanuit mijn eigen ervaring die beantwoorden. Kijk, voor mij hebben een paar dingen hebben heel erg geholpen. Als ik bijvoorbeeld merk dat ik een dag mijn nicotinepleisters vergeet, nou, tegen lunch, dan heb ik dat echt wel door, zeg maar. Dan heb ik echt een mindere dag. Dus voor mij maakt het enorm uit van hoe ik functioneer en wat ik kan doen. Ik kan nog niet fulltime werken, verre van, helaas. Maar ik kan in elk geval weer een beetje werken. Dus ja, dat maakt een enorm verschil. Ja, en hoe bewaak je dat deze toolkit geen kwakzalverij wordt? Nou, dat moet je aan Johanneke vertellen, vragen. Die is ervan. Daar is voor opgeleid. Johanneke? Ja, daar ben ik heel streng in. Hè? Kijk, we hebben eigenlijk 2 verschillende kanalen. Het kanaal waarmee gebruikers hun ervaringen kunnen delen. En dat zijn hun eigen ervaringen die ze vanuit hun eigen belevingen kunnen onderbouwen. En een wetenschappelijk review onderdeel per tool waarin we op een rijtje zetten, wat is nou het klinische bewijs? En dat is vaak nog heel erg beperkt, want er zijn relatief weinig studies bij long-covid gedaan. Er zijn vaak wel studies die aangeven, wat doet zo'n stofje nou met een lijf? Daar kan je natuurlijk ook consequenties aan verbinden. En er zijn vaak ook studies van, hey, hoeveel van een bepaalde stof kan je nou gebruiken zonder dat het riskant wordt? Nou, allemaal van dat soort informatie bundelen. En dat doen we echt op basis van wetenschappelijke evidentie, met een heel clubje aan mensen die dat doen. En ook supervisoren die en verstand hebben van onderzoek doen en verstand hebben van gezondheidszorg. En pas als we met zo'n clubje erover eens zijn, oké, dit is een goede samenvatting, dan komt hij op de toolkit. Kijk, dus er zit achter de schermen een bult werk achter. Ja, en jullie krijgen ook steun van Diederik Gommers, hoofd IC van Erasmus MC. Een oud OMT-lid natuurlijk. Meneer Gommers, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is het dat deze toolkit er komt? Nou, wat je natuurlijk ook merkte tijdens de COVID, we hebben allemaal behoefte aan goede informatie. En iedereen moet die informatie goed kunnen lezen en dan voor zichzelf besluiten wat hij wel en niet doet. En wat belangrijk is, wat wij geleerd hebben vanuit onze eigen wetenschap, is dat je die wetenschap die er is, dat je die ook klassificeert. Is het een heel goed artikel? Is het, net zoals in het voorbeeld net gegeven door Edo, dat het maar bij 3 patiënten toegepast wordt? Dus je kunt een klassificatie geven aan het wetenschappelijk bewijs. En dat allemaal op 1 pagina in combinatie met patiëntenervaringen. En dat vind ik het goede eraan. Want wat je merkt aan COVID-patiënten, het is heel lastig, want we kunnen die vinger maar niet op die zere plek krijgen. Wat is nou de oorzaak en hoe kunnen we het behandelen? Het is voor iedereen net weer een beetje verschillend. En je wordt er soms helemaal radeloos van. En dan is het belangrijk dat je weet, als ik naar een bepaalde site ga, in dit geval deze site, dat je zegt, oké, maar hier is door verschillende experts naar gekeken. Ze geven oprechte informatie en het blijft jouw besluit wat je er wel en niet mee gaat doen. Kijk. Edo, wat moet er nou gebeuren om de toolkit daadwerkelijk echt goed van de grond te krijgen? Ja, verschillende dingen. Deze week is er begonnen met de bouw van de website. Je moet natuurlijk ook het ergens kwijt kunnen, al deze informatie. Dus daar hebben we gelukkig een website sponsor voor gevonden. Swiss.nl, als ik die even mag noemen. Mag ik nog noemen? Ach, is toch live. Moet kunnen. Dus hartelijk dank daarvoor. Maar die zijn nu druk aan het bouwen om de eerste versie te maken. Daarna moeten we het natuurlijk nog gaan vullen met alle informatie. En daartoe, om dit ook alles van de grond te krijgen en dit ook voor een langdurige tijd te kunnen doen, zijn we ook een crowdfundingactie gestart. Dus via onze website longcovidtoolkit.org kun je die vinden. Of via geef.nl. We staan eigenlijk nog aan het begin in die zin. Longcovidtoolkit.org. Dat helemaal moet goed, onthouden. Helemaal goed. Ja. Dankjewel, Joanneke van der Nagel, Edo Plantinga en natuurlijk ook Diederik Gommers. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Zojuist hoorde je vreugdekreten uit Japan. De Nederlandse waterpolosters die zijn wereldkampioen geworden. En na een zinderende finale tegen Spanje wisten zij met penalties de wereldtitel naar zich toe te trekken. En dat is zo cool. En er is al feestje aan de gang. En wij vieren het even mee. Celebrate good times. Come on. Right. It's a celebration. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Ze komen hier massaal naartoe uit warme landen en veel mensen vinden het maar niks dat ze hier allemaal settelen. Maar ja, hoe schadelijk zijn ze nou eigenlijk? Zometeen een insectendeskundige over exotische muggen en wespen die hier prima gedijen. Jochem Meijer heet ze in ieder geval van harte welkom, want hij vindt onze eigen insecten een beetje saai. Nederlandse vliegen, die steken niet, nee, die kietelen alleen maar. Vliegen zijn het eigenlijk net niet. Ik weet zeker dat muggen vliegen ook uitlachen. Mevrouw Vertuigertje, vliegen zijn het net niet. Vliegen zijn een beetje de Dries Roelvink onder de insecten. Nee, maar zeg eerlijk. NPO Radio 1. Nu het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Supermarktketens Nettorama en Boni gaan fuseren. Ze gaan verder onder de naam Nettorama. Boni heeft 51 winkels, Nettorama 32. Samen hebben ze 6800 mensen in dienst. Alleen op het hoofdkantoor verdwijnen op termijn enkele banen. En er zijn geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord van het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Het is niet duidelijk of het gaat om volledig elektrische auto's of dat er ook een aantal hybride zijn. Elektrische auto's kunnen door hun accupakket lang blijven branden en zijn lastiger om te blussen. Ter Apel krijgt een volwaardig politiebureau. Het huidige bureau wordt uitgebreid, onder meer met politiecellen. Die zijn er nu niet. De gemeenteraad vond het wel nodig, omdat er geregeld overlast is van asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. En de Oranje Waterpolosters hebben voor het eerst na 32 jaar weer de wereldtitel veroverd. De ploeg versloeg Spanje na strafworpen met 17-16. Na reguliere speeltijd stond het 12-12. Met het sterke toernooi plaatste Nederland zich ook al voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. Kirsten, dankjewel. Dan gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Ja, het is drukker en drukker in het land aan het worden. Er staat nu 130 kilometer file. Het meeste daarvan staat in het zuiden van het land. Maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A1 eentje van Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten vanaf Deventer. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Noordhoek. Daar is ook de linkerrijstrook dicht, kost je ook een half uur vanaf knooppunt Klaverpolder. En verder is het erg druk in de buurt van Breda. Onder andere op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Bavel en Galder 7 kilometer file. Daar is de vertraging nu een kwartier. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is niemand minder dan Lisa Loep. De anticonceptiepil, de uitvinding die vrouwen heeft bevrijd en de meeste van ons heeft behoed voor 10 broers en zussen, komt in een steeds kwader daglicht te staan. Op sociale media krijgen vrouwen te horen dat ze door alle hormonen helemaal zichzelf niet meer zijn, dat de pil chemische troep is die leidt tot kanker en onvruchtbaarheid, en dat er betrouwbare, natuurlijke alternatieven zijn. In plaats van een middel tot emancipatie en zelfbeschikking zien deze content creators in de pil juist een gevaar en een middel tot onderdrukking. Maar zo betrouwbaar zijn die natuurlijke methoden helaas niet. Volgens het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is er een toename van ongewenste zwangerschappen, juist onder jonge en soms heel jonge vrouwen die dachten met natuurlijke anticonceptie veilige seks te kunnen hebben. Voordat ik verder ga, eerst even de bijsluiter van deze column. Want sommige vrouwen hebben wel degelijk heel veel last van bijwerkingen van de pil. En dit krijgt niet de aandacht en het onderzoek dat het verdient. En ook een mogelijke mannenpil krijgt niet het onderzoek dat het verdient. Want waarom moeten wij vrouwen eigenlijk elke dag een pil slikken, terwijl wij amper een dag per maand vruchtbaar zijn en mannen 365 dagen per jaar? Tot zover de bijsluiter. Als jij de pech hebt van veel bijwerkingen van de pil, zijn er gelukkig ook alternatieven. En nee, temperaturen is niet één van de betrouwbaardere. Voor mensen die weinig anticonceptiecontent op hun TikTok-tijdlijn voorbij zien komen, daarbij hou je dagelijks nauwkeurig je lichaamstemperatuur bij om zo in te kunnen schatten wanneer je ovulatie plaatsvindt en je dus geen onbeschermde seks moet hebben. De kans dat je alsnog zwanger wordt? Tussen de 5 en de 24%. Maar dat wordt er niet bij verteld op TikTok. Daar hoor je alleen maar levensveranderende ervaringen van vrouwen die gestopt zijn met de pil. En niets over de risico's van deze natuurlijke anticonceptiemethode. Maar het zijn niet alleen vrouwen die hun eigen ervaringen met de pil op sociale media delen. Ook steeds meer mannelijke wellness-influencers hebben de aanval tegen de pil ingezet. Er is een onwaarschijnlijke en gevaarlijke coalitie ontstaan tussen vrouwen die menen te streven naar natuurlijke gezondheid, die Roxane van Ypres treffend wellness rechts noemde, en alt-right mannen die complottheorieën verspreiden over bijvoorbeeld de kankerverwekkende, giftige werking van de pil. Zulke theorieën ondersteunen niet alleen hun afkeer van de wetenschap en het establishment, maar ook hun streven om de vrouw aan te zetten tot maagdelijkheid en het moederschap. Want dat is steeds weer hun conclusie. Als je niet zwanger wilt worden, kun je natuurlijke anticonceptiemethoden gebruiken, maar volgens hen is het nog beter om helemaal geen seks te hebben. En zo komt de conservatieve aap uit de mouw. Ik hoor deze mannen namelijk gek genoeg nooit zeggen dat een goed alternatief voor de pil is dat de man een condoom ontdoet. De volledige verantwoordelijkheid wordt bij de vrouw gelegd, en die zou eigenlijk gewoon geen seks moeten willen. We moeten deze stemmen niet afdoen als irrelevant, want deze zogenaamde wellness-influencers krijgen steeds meer volgers en daarmee ook invloed. Zoals met veel misinformatie en pseudo-wetenschappelijke praktijken geldt ook hier: baat het niet, dan schaadt het wel. En onthoud, je kan altijd een condoom gebruiken, hè? Kan gewoon. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Oprah en de camping. Twee werelden die niet echt vaak samenkomen. Tot nu toe, want de komende weken gaat de reisopera op campingtour langs 11 oer-Hollandse campings. Daar zal de Belgische operazangeres Kelly Paukes de scheerlijnen eens flink laten vibreren. En ze zit hier bij mij in de studio om mij eens weg te blazen. Kelly Paukes, welkom. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Ja, in België ben je al een echte bekendheid. Maar de Nederlanders die jou nog niet kennen, een korte introductie. Je hebt als operazangeres in de grootste zalen van Europa gezongen. Tal van prijzen gewonnen. En dan nu Nederlandse campings tussen de caravans en tussen de tenten gaan optreden. Waarom? Ja, heerlijk toch? waarom? Ik werkte al bij de reisopera. Laat me daar starten. En ik voelde me bij de reisopera gelijk thuis. Dat heb je soms met gezelschappen. Ik kwam binnen en ik zie daar nog de mensen staan die mij eigenlijk letterlijk omarmden. Terwijl ze mij eigenlijk nog niet kenden. En ik dacht, wat is het hier gezellig. En ik heb afgelopen zomer heb ik met hen Hänsel en Gretel gerepeteerd. En dat was ook mijn eerste productie bij hen. En natuurlijk, je leert elkaar een beetje kennen ook. En ik vertelde hen dat ik een eigen comedyvoorstelling heb. Over opera. Over opera, inderdaad. En dat vonden ze wel interessant. En toen vroegen ze van, kan je daar een keer 20 minuten uit laten zien? En dat heb ik met heel veel liefde, heel veel plezier heb ik dat gedaan. En op die manier kwamen zij eigenlijk met het concept de campingopera, dat zij bedacht hebben tijdens COVID. Wat ik een geniaal idee vond, omdat dat was toen een ideale manier om klassieke muziek toch nog tot bij de mensen te brengen op een veilige manier. En ze zijn dat concept blijven behouden. En ja, dit is opnieuw een editie van de campingtour. En ze vroegen van, heb jij zin om met die voorstelling met ons mee te reizen? Ja, daar moest ik geen halve seconde over nadenken. Nee, dat snap ik helemaal. Maar toch, opera, weet je wel. Als je denkt aan opera, dan denk je vooral aan chique dames en heren in kostuumpak die naar een schouwburg gaan en dat soort zaken. Past dat ook op de camping? Ja, erg hè, dat mensen dat denken. Dat het nog altijd een soort, toch een bijna iets elitairs heeft. En dat is iets waar ik mij eigenlijk al van in den beginnen, dus zelfs al vanuit mijn studietijd, probeer ik mij daartegen te verzetten. Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij. Ik ben een boerendochter, zoals ze dat in Vlaanderen zeggen. En ik ken heel veel mensen die eigenlijk misschien zichzelf zelfs minder vinden om naar de opera te gaan. En ik merkte, ik heb heel vaak al mensen moeten overtuigen van, ga toch. Want mensen hebben er toch nog altijd een beetje een raar beeld bij. En ik doe ontzettend mijn best om dat beeld dat gevormd wordt, om dat een beetje te doorbreken, om dat los te laten. En ik denk dat dat de camping, dat dat misschien wel een heel originele manier is om maar dat te doen. Jij komt van een boerderij, je zegt zelf, ik ben een boerendochter. Maar ben je ook een campingliefhebber? Ik ben nog nooit op de camping geweest. Dus vanavond serieus? Wordt de allereerste keer. En ik moet zelf zeggen, mag ik dat zeggen op de radio, in België. Ik denk dat ik niet de enige Belg ben die zich soms ergert aan de Nederlanders die dan met hun camping caravan. Wij noemen dat sleurhut of klapkar. Ja, klapkar. Ja, dat is die onthoud ik. Een vouwwagen. Oh ja, een vouwwagen, heerlijk. Ja, ja. Dat dan, dus het wordt zomer. Dus, en ik zit heel vaak in de wagen en ik heb me altijd al afgevraagd, maar hoe gaat dat dan? Waar gaan ze dan naartoe? Hoe werkt maar dat? Maar heb je nou zelf een sleurhut meegenomen vanuit België dan om op de camping te staan? Ik zelf niet, maar die gaat er wel zijn. Aha. Die gaat er wel zijn. Maar wat verwacht je van de camping? Gezelligheid, hoop ik. Ik hoop heel veel gezelligheid te mogen voelen. En dat is ook een keer fijn voor mij om er echt iets heel leuks van te maken met de mensen. Ja, en dat je dat vaker doet, echt leuke dingen, met opera. Dat probeer je niet alleen op de camping, maar ook op de Belgische televisie. Want jullie hebben ook I Can See Your Voice. Daar zong je het nummer Lekker Blijven Hangen met de politicus. Ja, het is meer dan een politicus, het is een fenomeen. Margriet Hermans. Ja. Lekker blijven hangen. Jij zit hier zelf ook weer van te genieten. Ja, ik vind het leuk. En mensen vragen mij soms, maar hoe dan? Hoe kom je daarbij? Of en zelfs nu, het is lang geleden dat ik het eigenlijk nog gehoord heb, maar ik denk, ja, dat is toch leuk. Ik heb er zoveel plezier. Maar andere mensen zullen misschien echte opera liefhebbers zullen zeggen, oh ja, maar je steekt de draak met het vak, met de kunst, met opera. Maar die hebben dan pech. Dat is echt, en dat vind ik soms, ik moet soms een beetje oppassen dat ik dat niet te luid brul. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, popartiesten, zij nemen vaak inspiratie uit klassieke muziek. En je ziet ook vaak popartiesten die dan een strijkkwartet of zo achter zich hebben. En ik vind het soms vervelend dat de echte klassieke muzikanten, die durven dan nog een keer neerkijken op bijvoorbeeld André Rieu. Want dat is dan commercieel en daar krijg ik het van. Ik denk maar waarom? En ik probeer echt, want ik doe het beide. Ik vind alles leuk, alles wat met muziek te maken heeft. En voor mij zit daar geen verschil in. Het is niet dat het een beter is dan het andere. Ja. En wat verwacht je nou van je optredens op de camping? Ik hoop natuurlijk om mensen ook te bereiken die ik anders nooit zou bereiken. En ik verwacht hopelijk ook de zon. Zeker. Waar jij naartoe gaat, schijnt de zon. Oh, dat is lief. Dat is lief. Jij zingt de wolken weg. Ik hoop dat de mensen... ik eindig de voorstelling ook met... Er zitten dagboekfragmenten in. Dus ik neem de mensen mee eigenlijk voor een stukje in mijn leven, mijn zoektocht tijdens mijn studiejaren. Waarin dat ik inderdaad, wat je net zegt, van welke kant wil ik uit? Dus de voorstelling is ook opgebouwd doordat ik popmuziek meng met klassieke muziek en omgekeerd. En bij ons ga je ook iets heel bijzonders doen. Want je gaat zingen, ook iets uit de voorstelling. Kan je kort vertellen wat je gaat zingen? Ja, wij gaan Maarten van den Bemde op gitaar en ik, wij gaan... Hey Maarten. Hey, hij zit al helemaal klaar, zie ik. Wij gaan een medley brengen met allemaal supermarkten. Dus allemaal supermarktketens. En we hebben dat op een originele manier proberen te doen, zoals we het altijd doen. Want de klassieke muziekliefhebber zal wellicht herkennen dat we beginnen met die forellen van Schubert. Dan vervolgens gaan we... Niet verklappen. Oh, no, niet verklappen. Okay. Ik zeg helemaal niks. Voilà. Maar als, ja, ik hoop niet dat de boni erin zit, want die gaat verdwijnen, heb ik net in het nieuws gehoord. Maar goed, er zitten genoeg andere supermarktketens in. Ga jij naar de microfoon? Ja. En dan vertel ik inderdaad dat jij begeleid wordt door gitarist Maarten van de Bemden. En dat jullie de komende weken dus met de reisopera op campingtour zijn door heel Nederland. En wil je weten waar precies, dat kan je natuurlijk vinden op de site van de reisopera. Maar dames en heren, graag uw welgemeende aandacht voor Kelly Paukens. Lekkere worst van de Hema, vetvrij papiertje er rond. Het sap druipt langs het servetje, ach mijn man ziet het toch niet, dus kom. Lekkere worst van de Hema, rauwkost hou ik voor gezien. Waarom die worst laten liggen? Ik ben geen vegetarische trien. La la la la la la la la. Fantastisch, fantastisch. Allemaal te horen op Nederlandse campings. Ga vooral naar de site van de reisopera. En grote dank aan gitarist Maarten van de Bemden. En natuurlijk operazangeres Kelly Paukens. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. In Nederland komen steeds vaker insecten voor die hier van oorsprong niet horen. Ik noem er een paar. De Aziatische hoornaar, de stadsreus, de Amerikaanse rivierkreef. Dat is dan niet echt een insect. De Aziatische tuigermug dan weer wel. En natuurlijk ook het mediterrane draaigatje. Ik praat erover met Theo Zegers. Hij is entomoloog bij EIS, het Kenniscentrum voor Insecten. Welkom. U bent echt wetenschapper op het gebied van insecten en u loopt ook al ruim 40 jaar mee in de insectenwereld. Heeft u nou ook veel nieuwe insecten zien komen? Ja, dus sinds ik begonnen ben in de korte broek met een netje op mijn 16e... Hebben we veel nieuwe Zuid-Europese soorten naar het noorden zien komen. En op dit moment is het zo dat ongeveer, afhankelijk van de groep, tussen de 10 en de 20% van de soorten die in Nederland voorkomen, die kon ik in mijn jeugd niet of bijna niet vangen. Ja, dat gaat dus heel snel ook, zeg. Dat gaat dus angstaanwekkend snel. Zo ervaar ik het zelf in ieder geval, ja. Ja, en maakt u zich daar zorgen over? Ja, daar slaap ik wel s'nachts af en toe wel minder van als ik daar echt over ga nadenken. Om een metafoor te gebruiken, het voelt alsof je in een auto zit en naar je dashboard kijkt en je ziet allemaal lampjes diep rood branden. Dan kan je zeggen, ja, een lampje is niet gevaarlijk, maar dat is een lampje wat aangeeft dat je motor oververhit is. En als je daar niks aan doet, dan vliegt die in de fik. Dus wat zegt eigenlijk de stand van de insecten en de nieuwe insecten in Nederland over het klimaat? Ja, dus deze beesten waar ik het nu over heb, dat is dus de Franse beesten die nu in Nederland voorkomen, dat is direct het gevolg van klimaatopwarming. En er zijn altijd beesten geweest die een beetje een areaal veranderden. Maar het gaat nu 50 keer zo snel als dat het vroeger ging. En dat is het zorgwekkende. En het zijn allemaal zuidelijke soorten die naar het noorden gaan. En onze noordelijke soorten verdwijnen uit Nederland, omdat het hier gewoon te warm wordt voor die soorten. Dus op uw 16e liep u onbekommerd in korte broek met een schepnetje vrolijk door de natuur. En als u nu door de natuur loopt, dan loopt u helemaal niet meer vrolijk. Maar dan bent u dus in paniek. Ja, ik vind het heel zorgwekkend. Hè. Aan de ene kant is het dus algemene achteruitgang van insecten, dat is een ander bekend verhaal. En aan de andere kant is dus die toename van die zuidelijke soorten. En van een boel van die zuidelijke soorten hebben we als mens zelf helemaal geen last. Maar het is natuurlijk een thermometer voor het feit dat ons klimaat aan het veranderen is. En dat gaat grote gevolgen hebben, ook voor onze landbouw en voor onze bosbouw, om er iets te noemen. Ja, nou laten we een paar van die nieuwe insecten erbij pakken. Ik had laatst in mijn kamer een Aziatische hoornaar. Het was echt zo'n enorm grote wesp en een kabaal dat hij maakte. Ja, ik dacht bij mezelf, dat is een grote wesp. Ik heb hem met mijn slipper helaas uit zijn frequentie gegoten. Ik heb de foto naar u doorgestuurd. Had ik hem te pakken, de Aziatische hoornaar? U had hem wel te pakken, maar het was een Europese hoornaar. Dus dat was een beetje jammer. Want dat is natuurlijk een soort die 50 jaar geleden alleen in Oost-Nederland en in Zuid-Limburg voorkwam. En die zich enorm verspreid heeft over Nederland. En waar we heel blij mee zijn dat we zo'n mooie inheemse soort hebben. Dus de oproep aan de luisteraars ook is, kijk goed of het een Aziatische hoornaar is. Als je het niet weet, kijk bij ons op de website. Maak een foto, stuur hem in, dan bekijken wij hem. En als het een Europese hoornaar is, laat hem alsjeblieft vliegen. Want de Aziatische moeten we echt niet hebben, hè? Toch in Nederland en Europa? Nou ja, de Aziatische hoornaar is verboden door Brussel, zoals dat dan juridisch heet. En die vangt honingbijen, dus dat vinden de imkers niet zo leuk. Hè? Maar de Aziatische hoornaar is vergeleken met de Europese nog steeds een zeldzaam beest in Nederland, die vooral in de zuidelijke provincies zit. Maar de meeste hoornaars zijn Europese. Maar heb ik nou een beschermd dier dan doen sneuvelen? Hij is niet beschermd, maar het is wel jammer. Oh, wel zonde. Ja. Dan hebben we het over de stadsreus. Wat is de stadsreus? Is ook de nieuwkomer. Stadsreus is een zweefvlieg, dus die steekt niet. Maar die doet een hoornaar na. Dus het is een beest wat niet steekt, die probeert jou te laten denken dat hij wel steekt. En de stadsreus is nou zo'n soort waarvan ik in mijn jeugd naar Zoetermeer ging om op de Buttleia te kijken, want daar kon je de stadsreus zien. Dat was een van de eerste plekken in Nederland. Want dat is een Franse soort. Het enige wat ze hadden in Zoetermeer, toch? Ja, precies. En Buttleia's hebben ze daar ook. Ja. En tegenwoordig zit hij gewoon in mijn achtertuin en mijn jonge collega's die staan maar heel verbaasd aan te kijken van hoezo kwam die niet in vroegere Nederland voor? Die zit toch overal? Ja, die zit nu overal. Maar dat is zo'n voorbeeld van zo'n zuidelijke soort die enorm naar het noorden toegenomen is. En is dat dan een slechte zaak? Is dat ook gevaarlijk? Of verdwijnt die andere insecten? Die stadsreus die doet verder niks, behalve dat die ook in nesten van hoornaars het vuilnis opruimt. Dus de hoornaars zijn er ook nog blij mee. Als mens heb je er verder heeft het helemaal geen invloed. Maar het is dus wel die illustratie van dat dingen zo snel aan het veranderen zijn. Ja, maar zoals de Aziatische hoornaar echt moeten verdrijven, moeten verdelgen, dan hoeven we met de stadsreus eigenlijk niks te doen. Dat is prima dat hij er is. Ja, en de stadsreus is hier helemaal op eigen houtje gekomen. En de Aziatische hoornaar, het woord zegt het al, komt natuurlijk niet in Europa voor een origine. Die is hier door de mens gebracht en vervolgens zich over heel Europa aan het verspreiden. En die is dan hier gekomen via schepen, dat soort zaken. Dat is onbekend, maar de aanname is dat hij hier via een boot gekomen is. Ja, nog een Aziatische wezen, namelijk de Aziatische tijgermug. Daar hoor je natuurlijk ook veel over. Die rukt echt ook op. Hoe schadelijk is dat? Nou ja, de Aziatische tijgermug kan vervelende ziektes overbrengen. Dus dat is dan wel een punt van zorg. Maar is nog niet echt in Nederland gevestigd. En een vervolgvraag is dan ook, zelfs al zit die mug er, heeft hij dan die ziekte ook? Want dat hoeft niet per se natuurlijk. Hè? Dus hij zit nu tot Zuid-Duitsland en hij rukt op via de Rijn naar het noorden. En vervolgens wordt hij ook incidenteel gewoon geïntroduceerd. Via bamboe, via autobanden en dat soort dingen. Maar is het wenselijk dat we de Aziatische tijgermug er ook nog bij krijgen? Nee, het is niet wenselijk. Maar soms gebeuren er dingen in het leven die niet wenselijk zijn. Kijk, op het moment dat mensen gaan lopen slepen met voedsel over de hele wereld, dan ga je ook beesten die op dat voedsel zitten, ga je ook meeslepen. Als je bananen gaat in een boot gaat stoppen uit Colombia, dan komen de bananenspinnen ook mee. Daar helpt geen moedertje lief aan natuurlijk. Ja, maar is het dan niet zo dat dengue of knokkelkoorts, dat die mug verspreidt, dat het vaker gaat voorkomen in Nederland? Nou, dat moet nog blijken. Kijk, als je de mug niet hebt, weet je zeker dat je de ziekte ook niet hebt. Ik verwacht zelf dat kijk, dengue wil je niet hebben. Aan de andere kant is de Nederlandse gezondheidszorg zo goed dat je de dengue-risico's in de Sahelzone niet kan vergelijken met de dengue-risico's in Nederland. Ja. En ten eerste is die mug nog heel erg zeldzaam. Ten tweede moet die ziekte er dan maar voorkomen. En ten derde kunnen wij het gewoon veel beter behandelen. En zijn Nederlanders gemiddeld genomen ook vitaler. Pak ik er nog een soort bij, het mediterrane draaigatje. Ik weet helemaal niet wat het is. Wat schuilt er achter deze prachtige mier? En dat is een hele vervelende mier, omdat die hele grote kolonies maakt. En dan met hele grote kolonies meters. Dus als je dat in je huis hebt, dan heb je een probleem. En er zijn een paar plaatsen in Nederland waar die nu ingeburgerd is. Want wat is het probleem dan als je deze in je huis hebt? Nou ja, dan heb je dus miljoenen mieren door je huis lopen die niet weggaan. Dus dat is en die eten ja, je suiker op en allerlei andere voedsel. Wat in je keukenkastje staat. En ja, weet je, dus dat is minder prettig, zeg maar. En deze nieuwe mier, rukt hij ook echt op in Nederland? Nou ja, hij kwam vroeger niet voor in Nederland. En ja, je ziet natuurlijk dat we het wordt buiten warmer, maar ook binnen wordt het gemiddeld genomen warmer. En bijvoorbeeld in bejaardentehuizen en dat soort omstandigheden. Dus dat maakt dat er meer kans is dat zo'n Zuid-Franse soort, Spaanse soort, zich in Nederland kan vestigen. Maar als je daarvan miljoenen en miljoenen in je huis hebt, wat kan je daartegen doen? Ja, die worden dus geprobeerd te bestrijden. En het probleem is dat het mediterraan draaigatje heeft nesten met heel veel koninginnen. Dus wat je normaal doet is de koningin eruit halen en dan is het klaar. Maar dat werkt niet bij een mediterraan draaigatje. Dus op enig moment moet je dan gaan kijken of je dan toch niet heel fors gaat bestrijden met gif. Maar dat wil je natuurlijk liever ook niet, want dat heeft allerlei andere nadelige effecten. Nog even kort een conclusie. Moeten we nou blij zijn met die nieuwkomers, of moeten we toch ook een beetje op onze hoede zijn? Nee, we moeten er niet blij mee zijn. En je moet je dus ook niet iedere keer als er een zuidelijke soort nieuw voor Nederland gevonden wordt, zijn mijn vriendjes die ernaar kijken heel erg blij. He, want dan kunnen ze weer een publicatie maken. Maar de onderliggende oorzaak is heel zorgwekkend. En is net zo zorgwekkend als het opwarmen van de koralen in Florida. Het is precies hetzelfde. Goed. En wil je nou nog meer weten over insecten? Want er zijn nog veel meer insecten en nog veel meer verhalen erover. Kijk dan op de website van EIS, Kenniscentrum Insecten. EIS is dat. Ik dank u hartelijk. Theo Segers, entomoloog. Dank u wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Ja, als ik erom terugdenk, krijg ik nog altijd koude rillingen. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Ja, het was een ontroering. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Kernwapens op zo kort mogelijke termijn er allemaal uit. Deze week de massale anti-kernwapendemonstraties uit de jaren 80. Er hing een sfeer van, we gaan het allemaal anders doen. En dat werd die dag duidelijk. Ooggetuigen, opstand tegen kernwapens. Human, met de publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met Vitepro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen legt SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen een nieuw object in onze tijdcapsule. Maar eerst opnieuw is de lading van het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden bijgesteld. Dat en meer. Het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Het schip, de Fremantle Highway, blijkt geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord te hebben. Het is niet duidelijk of dat allemaal volledig elektrische auto's zijn of dat er ook hybride auto's tussen zitten. De elektrische auto's kunnen door hun accupakket lang blijven branden en zijn lastiger om te blussen. In totaal vervoerde het schip volgens de rederij 3783 auto's. Zijn er bijna 1000 meer dan wat eerder werd gemeld. Volgens de kustwacht ligt het schip nu redelijk stabiel ten noorden van Terschelling. Na 3 dagen brandt het schip nog steeds, maar het vuur is sinds gisteren iets afgenomen. Het eerste half jaar zijn er meer woningbranden geweest dan dezelfde periode vorig jaar. De brandweer rukte tot nu toe bijna 3900 keer uit. Ruim 300 keer vaker dan vorig jaar. Blijkt uit cijfers van Veiligheidsinstituut NIPV. Volgens onderzoekers neemt het aantal branden al langer toe. Het zou onder meer kunnen komen doordat mensen meer elektrische apparaten in huis hebben, zoals warmtepompen of elektrische fietsen. En ook werd de houtkachel vaker aangestoken door de hoge gasprijzen. Supermarktketen Boni gaat verdwijnen. De winkels gaan op in Nettorama. De twee ketens willen fuseren om zo samen beter te kunnen concurreren met andere supermarkten, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. Hoe groter je bent als supermarkt, hoe goedkoper je kunt werken. En voor supermarkten is prijs heel belangrijk. Die willen goedkope prijzen aanbieden aan klanten, zodat ze niet ergens anders naartoe gaan. Dus als je kan samenwerken, bijvoorbeeld op het hoofdkantoor, efficiënter kan werken, dan kun je ook de concurrentie beter aan. Dat is het idee. En die concurrentie die is heel groot in de supermarktwereld. En Boni heeft op dit moment 51 winkels, Nettorama 32. Samen hebben ze 6800 mensen in dienst. Niemand van het personeel in die winkels verliest zijn baan na de fusie, omdat de winkels over het hele land zijn verspreid. PVV-kamerlid Lilian Helder vertrekt ook uit de politiek na de verkiezingen. Ze zegt op Twitter dat ze zich om persoonlijke en inhoudelijke redenen niet meer verkiesbaar stelt voor de partij van Geert Wilders. In Lelystad zijn 3 huizen niet meer bewoonbaar na een vermoedelijke gasexplosie in het middelste huis. Daar werden de voor- en achtergevel weggeblazen. Daarna brak er brand uit. Niemand raakte gewond. Het gas in de straat is afgesloten. Ter Apel krijgt een volwaardig politiebureau. Het huidige bureau wordt uitgebreid, onder meer met politiecellen om mensen vast te kunnen houden. Die zijn er nu niet. De gemeenteraad vond het wel nodig vanwege het aanmeldcentrum en het AZC in Ter Apel. Het NOS-journaal. Ondanks de hoge inflatie en problemen met toestellen heeft Air France KLM het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan. De winst steeg met €280 miljoen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En ook bij KLM-dochter Transavia steeg de omzet. Ook al stonden dit voorjaar vliegtuigen aan de grond door onderhoudsproblemen en werden veel vluchten geschrapt. Onder meer door lagere brandstofprijzen en hogere ticketprijzen kon Air France KLM meer geld verdienen. En dan naar de WK zwemmen. In het Japanse Fukuoka staat de finale van de 100 meter vrije slag op het punt van beginnen voor de vrouwen. Arman Afsaroglu, ja, jij kunt ons vertellen, daarin een Nederlandse kanshebster voor een gouden medaille. Ja, het is een interessante dag op dit WK zwemmen. Met straks ook nog kansen voor Tess Schout en Casper Corbeau op de schoolslag. Maar we beginnen met het belangrijkste nummer bij de vrouwen, de 100 meter vrije slag. En de zwemster die zich als snelste plaatste voor die finale wordt nu voorgesteld. Dat is Marit Steenbergen, 23 jaar. Zij gaat zwemmen straks vanuit baan 4 zwommen. Persoonlijk record gisteren in de halve finale met 52-82. En hij gaat dus zwemmen in de baan waar alle camera's op gericht zijn. Tussen de gele lijnen zeg je dan altijd in baan 4 met een aantal kanonnen onder haar. in banen 5 en 6. Namelijk Molly O'Callaghan, de wereldkampioen op dit nummer van vorig jaar. En ze werd al wereldkampioen dit toernooi op de 200 meter. Geweldige race, versloeg ze haar landgenote Arjan Titmus. En onder O'Callaghan zwemt ook Emma McKeon uit Australië. Dat is de Olympisch kampioene van Tokio op deze 100 meter vrije slag. Steenbergen, ze heeft een goed toernooi, maar met name op die vrije slag. In de estafettes heeft ze al uitstekende dingen laten zien. En dus onlangs die 53 seconden grens doorbroken. En gisteren dus nog een keer zichzelf verbeterd tot aan een tijd van 52-82. Het lukte Inge de Bruin in 2001 in ditzelfde bad in Fukuoka, 22 jaar geleden, om wereldkampioen te worden op de 100 meter vrije slag. Wat kan Steenbergen nu? Ze duikt het water in vanuit baan 4. Een hele grote finale voor Steenbergen. Misschien wel de grootste individuele finale uit haar carrière tot nu toe. De vrouw die er al zo lang bij is, al vanaf de 16e zwemt ze mee op internationaal topniveau. Daarna geteisterd door blessures, mentale problemen. En de vraag is nu ook hoe ze zich staande houdt tussen dit geweld. Steenbergen met een moeizame start, maar ze heeft de lange adem. En ze moet op die tweede 50 meter toch redelijk wat goed kunnen maken. Chabon Hoy als eerste. Halverwege Steenbergen ligt op de vijfde plaats en zal naar voren moeten komen. Maar Hoy vanuit baan 3, de 26-jarige uit Hongkong, heeft een enorme voorsprong. Daarachter drie vrouwen, onder wie Steenbergen op die tweede, derde plek. Nu komt O'Callaghan opzetten, die Australische. Steenbergen gaat mee, probeert mee te gaan. Hoy nog steeds op kop, maar moet nu wel wat terrein prijsgeven. Steenbergen ligt op bronzen koers. Gaat ze dat vasthouden? Het goud gaat naar Australië, naar O'Callaghan. En het wordt een bronzen medaille voor Marit Steenbergen, die net achter Chabon Hoy aantikt. En ontzettend trots mag zijn op haar prestatie en op haar tijd. 52-71 zwemt hier opnieuw een persoonlijk record. Verbetert zichzelf met een tiende ten opzichte van de halve finale van gisteren. Moet haar meerdere erkennen in O'Callaghan. Die wint in 52-16. De achter Hoy in 52-49. Maar wat is dit knap. En dat zie je ook aan het gezicht van Steenbergen, die dolgelukkig is met deze bronzen medaille op dit nummer. Het belangrijkste nummer. De 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Zwemt zij gewoon mee en pakt ze brons. Nederland heeft er echt een zwemtopper bij. Want als je brons pakt op het WK, op de 100 meter vrije slag, dan is dat razend knap. En belooft dat ook nog heel veel voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Voor nu die bronzen medaille dus. Fantastisch gedaan door Marit Steenberg. Weer een medaille erbij in het Japanse Fukuoka. Dankjewel, Arman. En we blijven daar nog even, want de Nederlandse waterpolosters zijn voor het eerst in 32 jaar wereldkampioen geworden in het Japanse Fukuoka dus. In de finale versloeg Nederland Spanje na het nemen van strafworpen. Bondscoach Evangelos Doudesis is trots op deze prestatie. Geweldig, de wedstrijd was super spannend. En oké, wat wil je dat nou gaan maar zeggen? Na 32 jaren, it's coming home. Toen het uitdraaide op penalties, wat dacht jij op dat moment? Dit gaan we klaren of is het een loterij? Ja, ik weet niet. Ik weet echt niet. Nee. Ik weet niet. Wij moesten de juiste mensen kiezen om de strafworp te nemen en dat. Dat hebben ze heel goed gedaan. Is Nederland ook de terechte wereldkampioen als je gewoon naar het hele toernooi kijkt? Ja. Leg uit. Ja. Nederland is het is de beste team momenteel. En terecht wereldkampioenen tegen een fantastische tegenstander zoals Spanje. Zoals je kan zien, de verschillen op dit niveau zijn minimaal. Ja. Wat maakt jou het meeste trots? Ik bedoel, dit is een waanzinnige prestatie, dus uiteraard. Maar wat is het gevoel? Waarom houd jij van deze groep? Kijk, het zijn vechters. En nu dat wij zijn hier, ik wil ook zeggen dat het is een groep van 18 meiden. Dus er zijn nog twee thuis, Florine en Britt, ook onderdeel van deze team. En nog alle mensen dat ondersteunen dit proces vanaf huis wil ik bedanken. Michel, Maarten en iedereen, Jutta. Het is echt een teamprestatie geweest. Het is echt een teamprestatie. Een fantastisch gevoel momenteel. En ja, that's it. Je mag trots zijn. Jij ook op jezelf, hè? Wij zijn trots van iedereen. Net weer bewolkt, maar ook soms zon en een bui. Het is een graad of 23. Morgen vanuit het westen enkele regen- en onweersbuien. Aan de temperatuur verandert dan weinig. En bij de verkeersinformatie zit natuurlijk Helene de Geest. Ja, het wordt drukker en drukker op de weg. 160 kilometer file staat er inmiddels. Zit heel veel vakantieverkeer bij. En er zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals eentje op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij Badme. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Twello is de vertraging nu 55 minuten. De andere kant op is daardoor ook een rijstrook dicht. Daardoor staat er tussen Lochem en Deventer ook 4 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. Verder is het druk op de A28 Zwolle-Groningen tussen de Wijk en de afrit Zuid-Wolde. Sta je 20 minuten in de file. En richting Zeeland een lange file op de N57 vanuit Rotterdam. Tussen de aansluiting met de A15 en Rokanje ook alweer ruim een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Nogmaals een bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuws BV gasten uit met 1 centrale vraag. Wat zou jij nou graag in een tijdcapsule stoppen? Welk insect bijvoorbeeld, of welke opera, of welk medicijn? Het kan alles zijn. Het kan een boek zijn, het kan een gerecht zijn, het kan een toneelstuk zijn. Wat is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Want stel je voor dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij hopelijk nog onze tijdcapsule. De Nieuws-BV Tijdcapsule. En ik ben ongelooflijk blij dat deze gast er is. En zelfs live in de studio. Al jarenlang het gezicht van de partij van de Rode Tomaat. Namelijk SP-partijleider Lilian Marijnissen. Mevrouw Marijnissen. Goedemiddag, niet meneer, even door de Rode Tomaat heen bijten, maar wel even door de zure appel. Want grote namen verlaten uw partij. Namelijk Renske Leijten, Peter Quint. Ja, wat moet u zonder hen? Nou, ik gun hun ontzettend ook een heel mooi leven buiten Den Haag. Kijk, natuurlijk super jammer. Renske hebben vlak voor de val van het kabinet afscheid van genomen. Peter Quint gaat nog wel door als Kamerlid, maar komt de volgende ronde niet terug. Ja, Renske zat er 17 jaar. Quint loopt geloof ik in totaal 16 jaar in Den Haag rond. Ja, ik ga ze ontzettend missen. Aan de andere kant is het ook alweer een kans voor nieuw talent. En snap ik ergens ook wel weer, ja, als je zoveel jaar al in Den Haag rondbanjert, dat je misschien ook wel eens zin hebt in iets anders. Nou, wij spraken Peter Quint afgelopen dinsdag in de Nieuwsbv en toen zei hij dit over zijn vertrek. Ik merkte dat in sommige dingen dat ik steeds wat cynischer begon te worden over de politiek. En dat heeft afgelopen 2,5 jaar niet echt aan bijgedragen. Ik merkte dat de politiek steeds meer met zichzelf bezig was en steeds minder de problemen van mensen aan het oplossen was. En ik merkte voor mezelf dat het mij moeite kostte om dat om te zetten in energie om daar wat mee te gaan doen. Dat ik soms een beetje de neiging had om te blijven hangen in gemopper. Ja, Quint zei dus dat hij nog net niet cynisch is. Hoe is dat bij u? Nou, ik herken wat hij zegt. Maar aan de andere kant denk ik, ja, wij zitten ook wel in de bevoorrechte positie als volksvertegenwoordiger. Dat je er wel echt iets aan kan doen. En natuurlijk, kijk, Quint heeft ook een hele tijd opgesloten gezeten in die parlementaire enquêtecommissie over Groningen. En als je daarna dat Kamerdebat over Groningen zag, dat was ook gewoon schandalig. Hoe het kabinet met Rutte voorop zich daar presenteerde. Ja, dat geeft weinig hoop. En tegelijkertijd, ja, ik voel die hoop wel. Omdat nu zwaait het hele zooitje natuurlijk ook grotendeels af. Dat betekent echt niet automatisch nieuwe gezichten, nieuwe ideeën. Daar geloof ik niks van. Maar het betekent wel een kans voor ons. En ook een kans voor mensen om nu echt voor iets anders te stemmen. Ja, maar u zegt ook dat van, er ook echt wat gaat veranderen. Wij zijn in een bevoorrechte positie, want wij zijn volksvertegenwoordigers. Je kan ook echt iets veranderen. Maar ik las ook natuurlijk een stuk in het AD van vandaag. Dat er een grote uittocht is bij de SP-fractie. En dat zit hem ook vooral in de teleurstelling. De teleurstelling dat eigenlijk de ideeën van de SP gewoon niet een grote kamer meer hebben. Maar ja, die teleurstelling, dat is toch ook iets wat u zorgen moet baren? Dat staat in al die afscheidsbrieven. Ja, maar het is zo, kijk, onze mensen, die de vorige periodes is onze hele fractie doorgegaan. Dus ik geloof de vorige Kamerverkiezingen waren er iets van 50 nieuwelingen of zo. Nou, bij ons niet, want iedereen is doorgegaan. Dus het is ook wel logisch dat op een gegeven moment mensen gaan denken, ja, waar ligt mijn toekomst nog? Ja. En die teleurstellingen, die voel ik ook, maar ik denk heel Nederland. Ik wil, neem iets als concreet de woningnood. Hoe lang praten we daar nou over? Dat is toch gekmakend? Je ziet het ene actieplan na het andere actieplan, maar niemand ziet Gewoon verandering en verbetering. Maar ja, dan denk ik, ja, dan moet je ook anders stemmen om ervoor te zorgen dat er ook andere keuzes worden gemaakt en andere oplossingen komen. U bent eigenlijk teleurgesteld over de kiezer? Nee, ik ben niet teleurgesteld over de kiezer. Ik ben vooral heel hoopvol over dat wat gaat komen voor ons. En ik hoop wel dat er nu ook anders gekozen gaat worden. Je ziet ook dat er nieuwe partijen opkomen. Nou, volgens mij is dat hartstikke goed. Laten we ervoor zorgen samen dat er een andere wind gaat waaien daar in Den Haag. Ja, want we kunnen natuurlijk kijken naar 12 jaar Mark Rutte. Maar is er iets wat de SP anders moet doen om die teleurstellingen te voorkomen? Nou, ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Dat zullen we allemaal moeten doen. En ik denk dat het voor ons belangrijk is dat wij duidelijk uitleggen waar we voor staan. Dat we misschien ook nog meer duidelijk maken aan mensen. Ja, als je de SP groot maakt, dan gaan we er echt voor. Ik kan me voorstellen dat er bij mensen nog wel eens twijfel is. Van ja, maar gaan jullie dan wel echt regeren? Wat moet er dan gebeuren bij de SP? Nou ja, mensen moeten de SP groot maken. Kijk, ja, maar daar begint het wel mee. We moeten wel de kans krijgen ook om echt dingen te kunnen veranderen. Maar wat moet er bij de SP veranderen om dat over het voetlicht te krijgen? Want blijkbaar spreekt u de kiezer niet goed genoeg aan. Nou, wij zijn op dit moment na Geert Wilders de grootste oppositiepartij in de Kamer. We zijn de vijfde partij van Nederland. Dus me dunkt dat er genoeg mensen zijn die vertrouwen hebben in de SP. Alleen ik hoop dat er de volgende verkiezingen nog meer mensen vertrouwen hebben in de SP. Zodat we ook niet alleen de waakhond in de oppositie kunnen zijn. We kregen het toeslagenschandaal boven tafel. We kaarten dingen aan, we agenderen dingen. Maar ook een waakhond in de coalitie kunnen zijn. Maar ja, dan moet je wel groter zijn, zodat je daar ook echt het verschil kunt maken. En dat gaat dus deze verkiezingen gebeuren. Maar goed, dit was... Daar ga ik wel volle bak voor knokken natuurlijk. Nou ja, het was natuurlijk niet prettig voor u toen u het AD opensloeg, neem ik aan. Nou, het is natuurlijk geen verrassing. Want kijk, Renske hebben we afscheid van genomen. Maar ik begrijp het ook. En volgens mij begrijpt heel Nederland dat. Zij heeft ontzettend veel gedaan voor Nederland, voor de partij. Ja, en zij zegt na 17 jaar, ik ga ook buiten Den Haag die strijd voortzetten. Maar goed, was het niet Balkenende die zei, na het zuur komt het zoet? Want dan mag u nu iets moois doen, namelijk iets in onze tijdcapsule leggen. Want wat gaat erin? Nou, wat erin gaat is een fotoboek. En het fotoboek heet Weggecijferd, teruggevochten. Het is een fotoboek dat 100 gezinnen portretteert die zijn getroffen in het toeslagenschandaal, in hun thuissituatie. Maar het is ook een heel bijzonder boek. Want je zal denken, nou ja, is dat nou zo bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder. Want als je linksom het boek draait, bekijkt, dan zie je de gezichten van mensen. Dus nou ja, kijkt de overheid op een menselijke manier naar mensen. Draai je het boek rechtsom, blader je daar rechtsom doorheen, ja, dan zie je eigenlijk alleen de cijfers, de kafzaken, zoals dat in het toeslagenschandaal is gaan heten. Ja. De dossiernummers, inderdaad. Ja. Ja. Dus eigenlijk staat dit fotoboek, NRC noemde het de nachtwacht van deze tijd als document, staat dit fotoboek centraal voor mij in ieder geval voor, nou ja, wat voor overheid willen wij met elkaar? Willen wij een overheid die mensen ziet of willen wij een overheid die nummers ziet? Precies, maar we gaan even terug naar, dat boek is dus eigenlijk een kunstwerkje, en laten we even naar de kunstenaar zelf gaan. Dus fotograaf Bert Teunissen, die vertelt hoe hij te werk ging. Hier ergens, links. Ja, dan lijkt het mij het mooiste als je die mensen dan ook gewoon niet in de studio fotografeert, maar ook gewoon thuis. Dat je kan zien hoe zo'n gezinssituatie eruit ziet. Wij doen hier aan mee omdat we, ja, en we vinden dat elke gelegenheid om het verhaal levend te houden, ja, dat we daar aan mee willen doen. Ze moeten echt zien wat het met mensen gedaan heeft. Dat we echt gewoon van ver komen. Het gaat niet alleen om financieel, het gaat om het hele plaatje en dat wordt vergeten. Ja. Het is een fotoboek met ook echt indrukwekkende foto's. Maar welk verhaal in het boek heeft u het meest geraakt? Nou, het zijn dus portretten alleen. Hè? Dus, maar ik ken intussen, helaas zou ik bijna willen zeggen, maar het is ook heel waardevol, de contacten. Flink wat mensen die in het boek geportretteerd zijn. En eigenlijk zijn alle verhalen wel op zichzelf staan. Maar ik ben als bijzonder geroerd door een verhaal van een gezin uit Rotterdam met kinderen. En ja, die hebben nu inmiddels wel hun compensatie dan gehad. Maar nog steeds, dan denken mensen vaak, ja, nou, dan is het toch opgelost. Want dan heb je toch je afgepakte geld teruggekregen en zo. Maar nog steeds vertelde zij bijvoorbeeld dat haar kinderen durven geen geld uit te geven, bijvoorbeeld. Omdat ze gewoon bang zijn. Ja, maar dadelijk komt misschien de Belastingdienst weer. En die pakt alles van ons af. En dan moeten we ons weer in de schulden steken. Nou, zulke dingen, hoe ver dat doorwerkt. Complete relaties die op de klippen zijn gelopen tot aan nog veel verdrietige dingen aan toe. Ja, en daarom vind ik dit dit boek zo belangrijk? Omdat het, één, het moet opgelost worden voor die hele grote groep voor wie het nog niet is opgelost. Dat vind ik echt, wat voor nieuw kabinet er ook komt. Dit moet volgens mij op één staan. Voor deze groep moet het worden opgelost. En twee, we moeten onze overheid veranderen dat dit nooit meer op deze manier kan gebeuren. Ja, en achter elke foto schuilt dus een verhaal. En dat is een veel groter verhaal dan dat je eigenlijk denkt als je naar de foto kijkt. Maar die afwikkeling van die toeslagenschandalen, die loopt nog steeds. Ja, hoe zorgt u er nou voor dat u niet cynisch wordt op zo'n onderwerp als dit? Dat het allemaal zo lang duurt? Door veel te spreken met de mensen om wie het gaat. Want dan zie je hun radeloosheid en dan cynisme brengt je niks. Wij zitten in de positie dat we dat kunnen bevechten. En gelukkig krijgen we sommige dingen wel voor elkaar, maar het gaat veel te langzaam. Dus daarom is Peter Quinter ook net op tijd uitgestapt voordat hij echt cynisch werd. Nou, dat zegt hij daar zelf over. Dat lijkt me dan inderdaad ook een verstandige keus. Maar het feit dat je er cynisch van wordt, dat voelen we denk ik allemaal. Ik bedoel, hoe vaak hebben we Rutte niet horen zeggen, nou, dit is het toch het meest erge wat me is overkomen in mijn carrière als minister-president. Maar het is nog steeds niet opgelost. En intussen lopen er allerlei consultants, je zult het niet geloven, Patrick, die lopen daar binnen bij die Belastingdienst, omdat ze geld verdienen aan die afhandeling daarvan. Maar goed, het is in ieder geval goed te merken dat u niet cynisch bent, maar zeer strijdbaar. Want afgelopen weekend werd u gekozen tot partijleider voor bij de komende verkiezingen. En dit zei u in die speech. Je kan wel met veel media-aandacht iemand uit Brussel halen die hier roept dat hij premier wil worden. Maar toen hij het voor het zeggen had, hier in Nederland, koos hij samen met de VVD voor het sluiten van de verzorgingshuizen. Voor het sluiten van de sociale werkplaatsen. Voor het invoeren van het schuldenstelsel voor studenten. En voor het verhogen van de AOW-leeftijd. En dan zeg ik, dit is oude politiek. Dit is niet, zeker niet, de nieuwe politiek waar Nederland op zit te wachten. Een strijdbare Lilian Marijnissen, maar u valt wel keihard links aan. Zou u nu niet juist de samenwerking met de linkerkant van de Kamer moeten zoeken? Ja, maar dan moeten ze wel bijvoorbeeld niet die AOW-leeftijd verder verhogen. En dan moeten ze niet die verzorgingshuizen sluiten. Dus nee, absoluut niet. Graag samenwerken, maar dan wel vooruit. En niet achteruit. En die ideeën die ik opnoemde hier, ja, dat is natuurlijk waar wij Frans Timmermans in Nederland toendertijd in een kabinet met de VVD van kennen. Ik hoop van harte, en ik zal daar alles aan doen, dat hij die oude ideeën in Brussel hopelijk heeft achtergelaten en dat hij met nieuwe, betere ideeën hierheen komt. Maar wat is oude politiek dan precies? Dit. Dat was samen met de VVD in een kabinet gaan zitten en vervolgens de boel kapot bezuinigen. Maar ik heb het idee dat de Partij van de Arbeid daar wel van geleerd heeft. Dat hoop ik dus heel erg. En ik hoop dus ook dat Timmermans wil zeggen, ja, dat ga ik niet opnieuw doen. Ik ga niet opnieuw een soort zogenaamde tweestrijd optuigen om dan vervolgens weer met diezelfde VVD in een kabinet te gaan zitten. Ja, want dan weten we wat we krijgen. Maar, en dat was het sluiten van de verzorgingshuizen. Wat u graag wil, is een veel socialer Nederland. Dus een linkser Nederland. Maar wat u doet, is de linker nieuwe, ja, het motorblok zoals ze zichzelf noemen, aanvallen. Dat begrijp ik niet zo goed dan. Nee, dat doe ik ook niet. Ik wil er alleen voor waarschuwen dat niet hetzelfde mag gebeuren dat wat toen is gebeurd. Dus ik moedig hen aan en ik zal ze daarin helpen met goede ideeën en ik zal ze daarin ondersteunen. En we hebben zelf daar hele goede ideeën over om dan ook echt andere keuzes te maken. Ja, maar mijn zegt angst ook is in gewoon uw boek dat ze dadelijk weer met de VVD gaan regeren. U heeft afgelopen jaar een boek geschreven, daar gaat het ook over die ideeënstrijd die u graag wil. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat u een ideeënstrijd aan moet gaan met GroenLinks Partij van de Arbeid. Volgens mij ligt de ideeënstrijd toch veel verder aan de andere kant bij de VVD, misschien wel de BBB. Ja, nou ja, dat ligt echt aan het onderwerp, om heel eerlijk te zijn. Kijk, de pensioenwet bijvoorbeeld is natuurlijk gesteund door PvdA en GroenLinks, die onze pensioenen onzekerder maken. En daar vonden wij bondgenoten bij andere partijen. Als het gaat om het reguleren van arbeidsmigratie, stemmen Partij van Arbeid en GroenLinks tegen onze voorstellen. Terwijl ik denk, ja, werkende mensen hebben daar echt wat aan. Die worden zo tegen elkaar uitgespeeld. Dus ja, we moeten maximaal samenwerken, samen een vuist maken op de onderwerpen waar we het mee eens zijn. Maar ik wil echt voorkomen dat we opnieuw krijgen wat er in 2012 maar u zegt een vuist maken, maar moet u niet een hand uitsteken? Ja, ik wil heel graag een hand uitsteken, maar dan wel om de zorg weer op te bouwen en niet af te breken. En dan wel om onze pensioenen zeker te stellen en niet onzeker te maken. Ja, iets anders dan Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, ze gaan allemaal weg. Heeft u getwijfeld? Heel even, maar ik had heel weinig tijd. Want de kandidatencommissie wilde natuurlijk al heel snel weten in onze partij. Het partijbestuur heeft mij gevraagd, Lilian, wij willen graag dat jij doorgaat. Dus ik had weinig tijd om daarover na te denken. Natuurlijk heb ik dat gedaan. Maar het feit nagedacht of getwijfeld? Nou, nagedacht vooral. Ik heb eigenlijk weinig getwijfeld, maar dat was vooral omdat ik ook zoveel nieuwe energie voel, omdat ik denk, ja, nu is wel, het ligt helemaal open. Het ligt helemaal open. En kijk, wij hebben natuurlijk jarenlang in de oppositie gezeten. Dat is af en toe frustrerend. Dat heb je in de afscheidsbrieven van onze Kamerleden kunnen lezen. Maar het voordeel daarvan is dat je ook ruim de tijd hebt gehad om over je alternatieve oplossingen na te denken. En die hebben wij dus al klaar liggen. Dus ja, ik sta ook dan wel weer te popelen om die in de praktijk te brengen. Maar met wie moet u dan in zee gaan? Hoe wil u die idealen bereiken? Nou, wij kunnen goed samenwerken. Bijvoorbeeld met PvdA en GroenLinks, waar we het net over maar hadden. Maar val ze dan niet zo hard aan? Nou, dat doe ik ook niet. We werken heel vaak op heel veel onderwerpen samen. Als het gaat over meer betaalbare huurwoningen. Als het gaat om het minimumloon omhoog. Als het gaat over een miljonairsbelasting. Dan zijn we het allemaal over eens. Kunnen we samen optrekken. Maar het verschil is denk ik dat wij als SP ook goed samenwerken met een Pieter Omtzigt. Nou, we hadden het net over het toeslagenschandaal. Met Van der Plas, BBB, kan ik goed samenwerken. Met haar heb ik samen de motie in het laatste debat aangenomen gekregen. Dat we moeten voorkomen dat 1 miljoen mensen straks in armoede leeft. Maar Pieter Omtzigt mag zich dus aansluiten bij de SP. Die is nog op zoek naar een partij. Dat begrijp ik steeds inderdaad, ja, uit jullie berichten. Ja. Maar dat mag dus. Kijk, maar ja, iedereen mag lid worden van de SP natuurlijk. Hè. Daar is geen verbod op als je niet ook lid bent van een andere partij. Maar ik vind het wat anders dan, je kunt ook gewoon samenwerken. Het is allemaal leuk hoor, de fusie. Maar ik denk vooral, ja, je kan ook samen optrekken om een vuist te maken. Daarvoor hoef je niet een fractiefusie aan te gaan. En ja, wij kunnen met Pieter Omtzigt goed samenwerken. Met Van der Plas over die armoede goed samenwerken. En op andere onderwerpen ook met PvdA en GroenLinks samenwerken. En wanneer bent u dan tevreden bij de verkiezingen? Nou ja, ik ben tevreden. Eigenlijk vooral tevreden als er nou echt eens wat gaat veranderen in Nederland. Nee, want dat is van, ja, dat meen ik. Ja, nou ja, dat zo voel ik dat echt. Kijk, tuurlijk hoop je zelf dat je wint, want je gaat weer alles ervoor geven. Je gaat keihard werken en iedereen wil winnen. Dus als Partij van de Arbeid GroenLinks de grootste wordt, dan bent u tevreden. Nou, nee, ik hoop dat er iets wezenlijks verandert in Nederland. Dat hoop ik heel erg. Omdat je voelt inderdaad tot aan de Kamerleden aan toe dat het cynisme in Nederland groeit over een politiek die elke keer maar niet in staat blijkt om problemen van Nederlanders op te lossen. En dat is volgens mij het grootste probleem. Daardoor haken mensen af. Daardoor gaan mensen helemaal niet meer stemmen. Daardoor worden mensen cynisch. En dat is volgens mij het allerergste. En de grote SP kan daar natuurlijk ontzettend goed aan bijdragen. Ik dank u hartelijk voor uw komst naar Hilversum. En een goede uitleg. En vooral ook het mooie kunstwerk wat u in onze tijdcapsule hebt gestopt. Ik wens u toch nog een rustige zomer toe. Ja. SP-partijleider Lilian Marijnissen.